Ogłoszenia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Opcja promocja w Play. Sony Xperia X z aparatem, który gwarantuje ostre zdjęcia w ruchu i wyraźne selfie w każdym świetle. Prezentował Tomasz Kamel. Teraz Sony Xperia X za złotówkę, taniej o 698 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Bił tak mocno, że zabił kilkumiesięczną córkę. Nad starszym synem znęcał się od lat. Jest areszt i zarzuty dla ojca, ale także dla matki dzieci. W tym serwisie Trójki także relacja ze szczytu NATO w Brukseli. Szczytu wyjątkowo krótkiego, bo trwającego zaledwie kilka godzin. Oraz Kraków i niezwykła operacja w szpitalu dziecięcym. To był pierwszy taki zabieg w Europie. Prokuratura wnioskuje o areszt dla rodziców 3-miesięcznej dziewczynki i 8-letniego chłopca. Ojciec, mieszkaniec Opoczna w Łódzkiem, miał się znęcać nad dziećmi. Niemowlę zmarło. Bezpośrednią przyczyną były ciężkie obrażenia głowy. I mężczyzna i kobieta usłyszeli zarzuty. Przesłuchano ich po 2 dniach, bo musieli wytrzeźwieć. Mieli we krwi po 2,5 promila alkoholu. Monika Gosławska. Pierwszy przesłuchany został ojciec. Usłyszał on 2 zarzuty. Pierwszy zabójstwa zagrożony maksymalną karą dożywotniego więzienia. Drugi znęcania się nad 8-letnim synem. Przypomnijmy, z wstępnych relacji świadków wynikało, że to właśnie ojciec mógł przyczynić się do śmierci niemowlaka. Dziś odbyła się sekcja zwłok dziecka. Rzecznik prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Kierski tak mówił o wstępnych wynikach. U dziewczynki powstały obrażenia głowy. Według biegłego powstały od silnego, tępego urazu i stanowią najbardziej prawdopodobną przyczynę zgonu. Prokurator przedstawił matce zarzut narażenia obojga swoich dzieci na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Świadkiem tragicznych wydarzeń był 8-letni brat zmarłej dziewczynki, który po wszystkim został przewieziony do rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Lekarz, który go badał, stwierdził obrażenia na głowie dziecka. Dziecko potwierdziło, że było bite. Monika Gosławska, Radio Łódź. W serwisie Trójki kolejne tematy. W Brukseli rozpoczął się najkrótszy w historii szczyt NATO. Spotkanie światowych przywódców potrwa kilka godzin. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Poruszone tematy na forum i w rozmowach kuluarowych są bardzo różne. Na przykład mowa jest o pracownikach delegowanych, czyli pomyśle, któremu sprzeciwia się Polska, o terroryzmie w kontekście ostatniego zamachu w Wielkiej Brytanii, o porozumieniu klimatycznym i w końcu o wydatkach na zbrojenia. W Brukseli jest Wojciech Cegielski. Spotkanie przywódców krajów paktu w Brukseli rozpoczęło się od otwarcia nowej kwatery głównej NATO. W czasie rozmów jednym z najważniejszych tematów będą wydatki na obronność. Jak dotąd jedynie 5 spośród 28 krajów sojuszu wykłada na ten cel co najmniej 2% PKB, w tym Polska, która zamierza kolejny raz zwiększyć wydatki. Do 2020 roku 2,2% PKB na cele bezpieczeństwa i obrony. Podkreślał przed rozpoczęciem szczytu prezydent Andrzej Duda. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przypomniał, że wydatki na poziomie 2% PKB to deklaracja wszystkich sojuszników ze szczytów w Warszawie. Dobra wiadomość jest taka, że wyszliśmy z cienia. Całość wydatków zbrojeniowych w Europie wzrosła. Sytuacja jest daleka od doskonałej, ale jest lepiej niż przed 2 laty. Sekretarz generalny Sojuszu zapowiedział też, że NATO przystąpi do międzynarodowej koalicji walczącej z tak zwanym państwem islamskim. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy jako ciekawostkę, że ze względu na to, iż szczyt jest wyjątkowo krótki, przemówienia każdego z polityków w czasie wspólnej kolacji mają trwać najwyżej 4 minuty. Nigdy wcześniej w Europie nie przeprowadzono takiego zabiegu. Po raz pierwszy zrobili to lekarze z Krakowa i Łodzi w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu. Wszczepili 13-letniej Melanii Stentgraft poszerzający aortę. Urządzenie będzie rosło razem z dziewczynką. Sprowadzono je ze Stanów Zjednoczonych, bo do tej pory w krajach europejskich nie było stosowane. O szczegółach Paweł Pawlica. 13-letnia Melania przeszła już wiele operacji. Kolejne niosły ze sobą spore ryzyko powikłań. Dlatego kardiolodzy zdecydowali się przeprowadzić zabieg poszerzenia aorty bez konieczności operacji klatki piersiowej. Wszystko z dostępów naczyniowych udało się poszerzyć bardzo wąską aortę. Mówi Piotr Weryński, zastępca szefa kliniki kardiologii dziecięcej. Melania urodziła się z 3-krotnie węższą niż normalnie aortą. Cierpiała na nadciśnienie i szybko się męczyła. Niewykonanie zabiegu groziło śmiercią. Teraz dziewczynka czuje się dużo lepiej. Mam więcej energii, czasami się lepiej oddycha, chociaż ostatnio się czuję trochę zmęczona. 13-latkę czeka jeszcze jeden podobny zabieg pod koniec czerwca. Specjalny StentGraf został dopuszczony do użytku w Stanach Zjednoczonych niespełna rok temu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Śląska policja uderza w dwie grupy przestępcze, które handlowały podrabianymi energetykami. Nie jest znany ani dokładny skład chemiczny tych napojów, ani ich wpływ na człowieka. Policja ustala, gdzie i komu były sprzedawane. Funkcjonariusze przejęli ponad 65 tysięcy podrabionych butelek napojów energetycznych znanej marki. Producent szacuje swoje straty na ponad 400 tysięcy złotych. Policja przejęła dwa transporty napojów w Rudzie Śląskiej oraz w miejscowości Żerkowice. Magdalena Wiśniewska z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach podkreśla, że ze względu na dobro śledztwa nie informuje, gdzie trafiały te podróbki. Policjanci tych informacji nie ujawniają, bo nie wykluczamy, że ta sprawa może mieć dalszy swój ciąg, dalszy rozwój. Mamy do czynienia z minimum dwoma grupami przestępczymi. Jak na razie policja zatrzymała 4 osoby. Za sprzedawanie podrabianych towarów grozi w Polsce do 2 lat więzienia. To wszystkie informacje teraz, kolejne o 20:00. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Kolarstwo na początek i 18 etap Giro d'Italia. Etap wygrany przez TJ'a Van Gardenera. Amerykanin na ostatnich kilometrach uciekał i ograł na finiszu Hiszpana Mikela Landę. Liderem bez zmian Holender Tom Dumoulin, którego na jednym z podjazdów sprawdził wicelider Nairo Quintana. Kolumbijczyk próbował atakować, Dumoulin był czujny. Nasze siatkarki też skoncentrowane na najbliższym meczu w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dziś grają w Warszawie ze Słowaczkami i to ma być trudniejsza przeprawa niż choćby poprzedni mecz z reprezentacją Islandii, uważa libero kadry Aleksandra Krzos. Tam grają zawodniczki, które u nas też występowały w polskiej lidze. Część z nich znamy, o niektórych się jeszcze musimy parę rzeczy dowiedzieć. Myślę, że to będzie zupełnie inne widowisko. Mecz ze Słowaczkami od 20:30. Nie zmieniamy dyscypliny i śpieszymy poinformować, że Bartosz Kurek na pewno nie będzie w nowym sezonie zawodnikiem PGS Krybełchatów. Podobno zdecydował się na kierunek turecki. Transfery nigdy nie były w głowie Francesco Tottiemu. Całe piłkarskie dorosłe życie spędził w Romie i właśnie zapowiedział, że po najbliższym ligowym meczu kończy karierę. Czas leci. Totti ma już prawie 41 lat, ale będzie brakować i jego fantastycznych umiejętności i dystansu do siebie. Powstawały przecież książki z dowcipami o nim, a on sam opowiadał je kolegom z reprezentacji Włoch. Żaden nie był w stanie utrzymać powagi. Teraz sprawa całkiem poważna. PZPN nie chce, przynajmniej na razie, zaakceptować nowego pomysłu na rozgrywki w Lotto Ekstraklasie, wymyślonego przez zawiadujących ligą. Ta miałaby być nadal dzielona po 30 kolejkach na dwie grupy, ale przy zachowaniu pełnej liczby uzyskanych punktów związek stawia weto. Zwaśnione strony mają jeszcze deliberować. W pełni zgodne są obie ekipy z Manchesteru. United i City przekażą okrągłe 1 000 000 funtów na rzecz ofiar poniedziałkowego zamachu terrorystycznego w ich mieście. Piękny gest. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W nocy temperatura od 7 do 11 stopni, możliwe zanikające opady, ale bardziej prawdopodobne rozpogodzenia. Jutro zachmurzenie umiarkowane, czasami wzrastające do dużego i miejscami głównie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe nawet burze. A w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Temperatura od 18 do 23 stopni, czyli bardzo przyzwoicie. Trójka. Program trzeci. Burze. W czasie burzy najważniejsze jest to, żeby działał internet. Dlaczego? No, żebyś mógł śledzić. A ty siedzisz przy komputerze. No, żebyś mógł śledzić na tę burzę radar, czy to jakiś się nazywa ten twój... On jest łowcą burz. Łowca burz, tak. Jak już jest burza, to nie muszę śledzić na radarze, bo widzę, że jest przecież. No tak, no ale możesz wiedzieć, gdzie jest i początek, czoło, jak się przemieszcza, jak się rozwija, jest tak. Czy jest krągła, czy taka jakaś, tak, no. Ach, te burze. I to wszystko w popołudniowej audycji. Musimy tu już wyhamować. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantraj. Dziękujemy i dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Ładne słowo? A przepraszam, bo nie jestem w stanie przeczytać. Gawieć? Gawieć. No w końcu jakieś słowo, które istnieje. Gawieć 44 tutaj. No, kto wyciągnął literki? No, kto wyciągnął literki? Tutaj obecny Krzysztof Łoniewski. Tak. Świetnie. No ale sytuacja nadal no, jednak przewaga ranka, tak? No co to za przewaga? 20 punktów? No jakie 20, ty źle zapisałeś. Tam było 244. Ale to bez 44 dzisiejszych. A które sobie dopisaliście? Jest 288, oni mają 308. To rzeczywiście jest dobrze. Ale 12 plus 8. Ale panom o poranku ze skromności brakuje. Oni mówią o sobie, jak oni mówią o sobie? Szamani planszy? Szamani eteru? Nie, dżentelmeni planszy, tak o sobie mówią. Szamani. Dżentelmeni planszy. To są prawdziwe ariosy. Dziękuję. Białe kroki. Autopromocja. Uwierz na ten różowy czas, przecież nie ma. O

To nagranie Kari zatytułowane Talk to Me, singiel tygodnia w programie alternatywnym. Utwór, który już od jutra dostępny, a za chwilę dostępny z teledyskiem. Jednocześnie zapowiedź trzeciej płyty Kari, która nadchodzi na początku czerwca. A w naszym studiu artystka w dosyć podobnej sytuacji. Paulina Przybysz, dzień dobry. Dzień dobry. Też masz nową piosenkę. Jest nowe, ekscytujące wideo, jak rozumiem, chociaż go nie widziałam. Ty pewnie tak. No i też w perspektywie jest płyta. To od czego zaczniemy? Może zaczniemy od tego, co cię obecnie muzycznie najbardziej zajmuje, bo w mojej głowie stoisz cały czas na scenie tego koncertu, który był zorganizowany, aby upamiętnić Macę Owyro i śpiewacie z Natalią Hyperballad Björk. Natalia potem jest zła, że nie udało jej się dokończyć zwrotki, bo podobno za szybko wszedł ponownie refren. Tak, ale okrzan w garderobie, fakt. Tak, tak, ale brzmiało to pięknie i myślę, że nikt nie zauważył brakujących wersów, jakkolwiek to musi być trudne. Stwierdziłyśmy, że żelazki nigdy nie opanowały zwrotek Björk, tylko same refreny, no te właśnie. Takie odbiorczynie, więc a poza tym ten refren tam ma w sobie po prostu takie piękno i rozdzieranie, że każdy i tak czeka na refren. Tak jest z piosenkami. Tak, tak, tak. Aczkolwiek śpiewałam ten refren po całej nocy niespania, bo kręciliśmy klip, więc obawiałam się, że się skończę jakby w połowie refrenu, ale jakoś docisnęłam. A tak ci się zdarzyło kiedykolwiek? Bo jak rozumiem, skończenie się oznaczałoby, że śpiewasz i tam zawsze był głos i nagle tak. Go nie ma. To ci się zdarzyło w życiu? Tak się przećwiczyć? Zdarzyło mi się mieć po prostu zapalenie krtani i tchawicy. To jest chyba jeden z większych koszmarów wokalistów. Natomiast generalnie brak snu nie jest wskazany. Że można robić różne rzeczy. Można nawet chlać i palić czasami, ale czasami? Czasami, oczywiście bardzo rzadko. I oczywiście ty tego nie robisz. Oczywiście. To jest taka ogólna opowieść o artystach. Dokładnie, no. Dokładnie. Natomiast nie można nie spać. Czyli sen. Sen. No dobrze, ale teraz jeszcze nie jest ten czas na sen, więc wracam do mojego pytania. W mojej głowie stoisz na tej scenie i wykonujecie piosenkę z repertuaru Björk, zresztą sprzed wielu lat, w towarzystwie trio Marcina Wasilewskiego, ale co ciebie jako Paulinę Przybysz w roku 2017 najbardziej tak muzycznie kręci? Gdzie teraz tętnią takie źródła, które cię inspirują, czy też coś, co ci się podoba? Ja myślę, że zawsze stoję w jakimś poważnym rozkroku, natomiast zeszłe lata przeszły mi bardzo analogowo z Little Pax i eksplorowaliśmy bardzo wszelakie drewno i rzeczy takie szlachetne i czyste. Natomiast ostatnio mam mocny powrót jednak do ciosu, do takiego jednak gangsta trapu i do elektroniki bardzo soulowej. I głębi basu. W sensie to ostatnio najbardziej mnie bawi, jak wibruje mi pod stopami na scenie. Ale ta Kari w ogóle piękna też. Ale w zupełnie innym stylu. Zupełnie w innym, ale też właśnie widzisz mój rozkrok. No tak, ale Paulina, to znaczy ja mówię, Paulina Przybysz, chciałam powiedzieć, że utwór właściwie, o którym opowiedziałaś, opowiadając o tym, co cię teraz interesuje, Dzielne kobiety, to jest piosenka, której już niebawem posłuchamy wspólnie i opowiemy o wideo, które powstało i o płycie, która nadchodzi, ale skoro wspomniałaś Ritę Pax, dziękuję, że tak mi podałaś dłoń, bo właśnie chciałam przypomnieć cię z tych zainteresowań z poprzednich albumów, no i potem wracamy do tego, co jest teraz. Myślę, że to też będzie ciekawe dla słuchaczy, żeby zestawić te dwa muzyczne światy, które łączysz właśnie ty. Creepy, but I don't know how to stop. Rita Pax i nagranie Brain. Liczyłyśmy poza anteną z Pauliną Przybysz, która jest naszym gościem. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Ile to już lat? No dużo, ale moim zdaniem nie słychać tego w tym utworze absolutnie. Teraz wychodzisz na scenę jako Paulina Przybysz. Nowa piosenka Dzielne kobiety. Od czego zaczniemy właściwie? Od czego dla ciebie się zaczęła? Od czego się to zaczęło? W ogóle tworzenie mojej płyty jako mojej płyty? Najpierw powiedzmy o tej utwór. Samej, tak, o Dzielnych kobietach. Ten utwór, właściwie jego zwrotki powstały już bardzo dawno temu, jak próbowałam skleić skład taki żywy, w zasadzie hip-hopowy, ale ten skład nie doszedł do końca do skutku, natomiast tekst zwrotek pozostał. I potem robiłam płytę już w pewnym zaawansowanym stadium i stwierdziłam, że chcę jeszcze trochę producentów eksplorować więcej. I pojawiły się różne sytuacje, między innymi powiedziałam, Zamilska, daj mi coś. Natalio, Zamilska, daj mi coś. Tak, no i Zamilska dała mi... Bardzo szanujemy tutaj te talenty, które gromadzi w sobie Natalia Zamilska. Tak, i ona dała mi taką namiastkę sytuacyjną tego bitu, który potem rozwinął się w pełną produkcję. Nie powiem, był to długi proces spotykania się u Natalii w chacie, w którym ja po prostu na przykład miałam gorączkę i już ona się mnie pytała, co jest fajne, co nie. Mówiłam... To było dużo... Spotkały się dwie perfekcjonistki, jak rozumiem, tak? Dużo spotkań i dużo takich momentów, gdzie mówię, Natalia, mamy to. Ona mówi, co ty w ogóle mówisz? I to naprawdę trwało. Natomiast wraz z tym bitem jakby poczułam, że ten tekst zwrotkowy tutaj siądzie i doszło do mnie, że potrzebujemy jeszcze takiej konkluzji refrenowej, wykrzyczanej, która się tam pojawiła. I w zasadzie tyle z tej historii. No, tak myślę, że właśnie biorąc uwagę, numer wszystko tłumaczy. Że numer wszystko tłumaczy i za chwilę go posłuchamy od A do Z, od początku do końca, to jedno, ale myślę, że ta współpraca właśnie wasza i ten kobiece zagadnienie i to, jak potrafi Natalia wzmocnić wszystko przy pomocy bitów i basów, to myślę, że się ciekawie połączyło, ale też od razu poszłaś tą drogą, że tak powiem, drogą kobiecą, bo na Facebooku i w ogóle w internecie rozpętałaś piekło, wywołując kobiety rozmaite i swoje znajome i nieznajome, zapraszając do współpracy, aby co właściwie zrobiły? Wyzwoliły w sobie Wenus tańcząc? Tak, znaczy ja mam w ogóle wrażenie, że dopiero to dostrzegam chyba w dorosłym życiu, takim już po trzydziestce i po prostu porodach wszystkich, że naprawdę... Dorosłe życie zaczyna się po trzydziestce i po porodach. Dokładnie. I wydaje mi się, że po prostu my bardzo mocno, bardzo długo my kobiety po prostu zamulamy takim wstydem jakimś, nie? Że nam nie wolno. I ja często wyzwalam w sobie wariactwo takie już, może trochę takie wręcz, nie wiem, melanżowo zżulone, że naprawdę tańczę pod Pałacem Kultury przy parkometrze, próbując znaleźć tą złotówkę, żeby wyjechać z tego parkingu. I w różnych takich dziwnych miejscach i stwierdzam, że hej, że to jest nam bardzo potrzebne, że jak potem rano się budzę, może nie czuję się najlepiej, ale myślę sobie, ja żyję i że w ogóle jakby mam takie spektrum wolności, że faktycznie jak w filmie, w kreskówce Sing, nie wiem, czy widziałaś tą kreskówkę. Oczywiście, i płakałam. Jak świnia tańczy w sklepie i mówi, proszę pani, w rzędzie numer, prawda? Tak. Że jest taki moment, że naprawdę po prostu musimy w to iść, dlatego też jakby to był pomysł promocji, ten challenge, natomiast absolutnie weszłam w niego od razu i w 5 minut nagrałam film w swoim salonie, w którym nie jestem perfekcyjnym tancerzem, ale uważam, że po prostu jak dajemy z siebie wszystko w te 20 sekund, to kondycyjnie jesteśmy w stanie dobrze pocisnąć. Ale czy spotkałaś się z odzewem takim, na jakim wam zależało? To znaczy, czy inne dziewczyny chętnie podchwyciły wyzwanie? Tak, no jest dużo naprawdę genialnych filmów powstało. Dzisiaj miałam okazję porozmawiać ze zwyciężczyniami konkursu na challenge i przed chwilą zakończyłyśmy czat, w którym poczułam się trochę, jakbyśmy się już znały od 100 lat i umówiły się po prostu na babski wieczór i gadałyśmy o przeróżnych rzeczach, od jakby kobiecości, przez macierzyństwo, przez politykę, naprawdę wszystko żeśmy przewałkowały przez jakieś, nie wiem, może niecałą godzinę, natomiast mam wrażenie, że w ogóle jest taki duży zew tego, że kobiety chcą połączyć swoją siłę, zarówno gdzieś po prostu w sztuce, w biznesie, na ulicy, jakby, że jest taki moment piękny. I tak, myślę, że ta muzyka, którą ja teraz robię, ma dużo takiej chęci łączenia tych nitek. I to dzięki temu challenge'owi się trochę wydarzyło i wydarzyło się też bardzo dzięki klipowi, który też wyreżyserowała kobieta, Ania Maliszewska. Za chwilę powiem o tym klipie, jeżeli pozwolisz, bo myślę, że bardzo fajnie opowiadając o tym, że to połączenie jest możliwe i że go potrzebujemy, doszłyśmy do momentu, w którym trzeba po prostu dzielnych kobiet posłuchać. A zatem Paulina Przybysz, dzielne kobiety. Bas trzeba rozkręcić teraz, tak, sobie w teraz odbiorniku. Trzeba pogłosić. Jeżeli nikt nie widział, na czym polegało wyzwanie, to po prostu polegało, skracając całą opowieść, na tym, żeby swoim ciałem zinterpretować. W tym przypadku można po prostu zinterpretować cały utwór, ale nie stawiając sobie żadnych ograniczeń, tańcząc, skacząc, cokolwiek przyjdzie naszemu ciału do głowy lub do serca. Nie wiem, gdzie się zaczyna taniec, ale uwaga, uwaga, startujemy. Dzielne kobiety ogarnięte do granic zorganizowały życie sobie swoje pod plan. Dadzą sobie radę i cokolwiek się zdarzy, nie zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, one targać będą, gdyż ogarniania silny syndrom nie pozwala im być. Nie pozwala im. Nie pozwala im być. Jak przesłodzone królewy, jak wytworne diwy, jak leniwe klapsdry, bezsilne ptaszyny, wystraszone sarenki, delikatne rusałki, co z dwojgiem moczu biednych grzeją rączki od zapałki. Dzielne kobiety ogarnięte do granic pozapisywały ciała na zajęcia, by tam zadbać o siebie i napięcia zdjąć z ramion, i z różnymi technikami wyczekują na stan spełnienia. One chcą zmian na bank, znam temat. Byś zburzył plan, choć wciąż go doceniał. Jak przesłodzone królewny, jak wytworne dziwy, jak leniwe klapsdry, bezsilne ptaszyny, wystraszone sarenki, delikatne rusałki, co z dwojgiem moczu biednych grzeją rączki od zapałki. Nawet matki klną, tam gdzie już nie ma przebacz, drżą, drżą, drżą, drżą. Tak właśnie, to brzmi od początku do końca. Dzielne kobiety, Paulina Przybysz. Jej, po raz pierwszy, a, poszło. Super, no właśnie. Ciekawe jestem, jak wy sobie to opowiadałyście. Co mówiła ta Natalia Znamilska? Że wiesz, myślę, że połączyła was sympatia do MIA i to bezsprzecznie, albo do tych wszystkich wypraw gdzieś tam. Pewnie w stronę takich tak. kobiet, które są kolorowe i mocne. Club Zdrato? Club Zdrato jest określenie, którym moja babcia zawsze mówiła tak na dziewczyny, które tak siedziały na podwórku, nic nie robiły. W tłumaczeniu. Przy szczepaku takim, tak? Tak, i w tłumaczeniu można znaleźć tłumaczenie. Myślę, że starsi ludzie znają to określenie. Ja je znam, bo babcia poznałam, używała. Tak. To jest leniwa, zazwyczaj otyła kobieta. To jest Club Zdrato. Ale co śmieszne. No, co śmieszne, bo w XXI wieku okazało się, że jak ktoś jest leniwy, to jest otyły, prawda? Dokładnie. W wieku fit i siłowni i tak. ćwiczenia nieustannie ciała. Teledysk, który zrobiłaś, jest w jakimkolwiek stopniu, ma coś wspólnego z tym challenge'em, czy to były dwa oddzielne byty? To były dwa oddzielne byty, natomiast wspólne na pewno jest pewne przywołanie kobiet do zaangażowania się w ten projekt, bo właściwie z takiego po prostu klipu dla artysty zrobił się po prostu taki jakaś taka w ogóle sytuacja, która myślę, że wzruszyła każdego gdzieś z tej produkcji, bo Ania Maliszewska zaangażowała WDD, czyli Warsaw Dance Department, w którym Irat postanowił wejść w sytuację choreograf izraelski i stworzyć z nami obraz, który będzie niósł jakby trochę więcej niż po prostu zwykłą choreografię dziewczyn. I w związku z tym dzięki uprzejmości Warsaw Dance Department zorganizowane zostały warsztaty dla kobiet, które miały ochotę wziąć udział, i były dwa spotkania, które dla mnie w ogóle były bardzo dużym takim przeżyciem, bo właściwie nigdy nie wiedziałam, że aż tak głęboko można wejść w numer z taką ilością osób przed przekazaniem go dalej. Bo oprócz tego, że robiliśmy bardzo dużo ćwiczeń takich, myślę, że gdzieś pewnie normalnych w zakresie tańca współczesnego i takiego kontaktowego i w ogóle takiej psychologii ciała, to też na przykład zostałam wywołana do sytuacji, w której kobiety, które przyszły i powiedziały, że dobra, bierzemy w tym udział, posłuchały numeru, ale z racji dużej akustyki nie do końca wysłyszały tekst, więc poprosiły o odczytanie, że nie było z czego odczytać. Wiedziałam, dobra, zaśpiewam wam tu a cappella po prostu. Więc zaśpiewałam im utwór i rozpętała się dyskusja o tekście, gdzie każda kobieta interpretowała. Niektóre mówiły, że znalazły się tutaj, nie wiedzą dlaczego, ale to w ogóle jakiś przełom w ich życiu, bo one po prostu teraz stało się to i tamto i tak się cieszą, że tu są i że naprawdę utworzył się taki krąg kobiet, które z bardzo kobiet starszych, młodych, które z jakichś dziwnych przyczyn znalazły się u nas w naszej produkcji i wszystkie razem przeżywałyśmy coś bardzo takiego pięknego i wydaje mi się, że ten klip, jak się tak wejdzie w twarze tych dziewczyn, które tam się miotają, tańczą, to jest naprawdę grubsza sprawa. A kiedy będziemy mogli obejrzeć? Jutro? Jutro jest 26. Tak, jutro jest 26, jutro jest Dzień Matki. Jutro jest Dzień Matki. Skoro dorosłość mierzymy porodami i skończeniem 30 lat, to jutro jest ten dzień. Jutro jest ten dzień i jutro też nad Wisłą w klubie, w miejscówce Babie Lato będziemy sobie ten klip odpalać z ekipą i zapraszamy, bo można do nas przyjść i świętować tę premierę. To zapraszamy rzeczywiście, tylko teraz jeszcze powiedz na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, kiedy nadchodzi płyta i czy ten utwór Dzielne Kobiety wyznacza kierunek, czy też to jest po prostu jeden z wielu kierunków? No więc na płycie tej, która wychodzi, wszystko zawrę, która wychodzi na początku października. Tyle czasu. Tak, ale będą jeszcze single po drodze. Znajdują się utwory, które tworzyłam z bardzo różnymi ludźmi. Jest na przykład TLT, jest Nightmax Electric Trio, jest też dwóch producentów z Estonii, których miałam okazję poznać dzięki Songwriting Camp w Tallinie. Więc jakby generalnie można się spodziewać bardzo współczesnej i bardzo różnorodnej produkcji. I też jakby dużo jest rzeczy po polsku. Dużo jest bardzo bezpośrednich przekazów. I tyle. Ja ci ciekawe, gdybym tak w ogóle nie zadała kolejnego pytania. Czy mogłoby się tak stało? Właśnie to kobiece milczenie jakoś inaczej by brzmiało na antenie niż inne milczenie. Właśnie się zastanawiam, jakie będą odgłosy jakby po obejrzeniu klipu u kobiet. Właśnie liczę na że to będzie świeże. Taką mam nadzieję. Paulina Przybysz była naszym gościem. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję. Czekam na nowe nagrania. Dzielne kobiety za nami, więc mogę zaprezentować inny zespół i to nie kobiecy, ale kobieta w tytule, jak często u nich Old J i nowy utwór Adeline. Adeline, nowe nagranie zespołu Old J, zapowiadające album, który nadchodzi 2 czerwca. To teraz otwieramy naszą ulubioną w tym tygodniu płytę w programie alternatywnym. Ten zespół nazywa się Slow Dive. We'll be right back. Zespół Slowdive z płytą, którą wydali po 22 latach przerwy i nagranie zatytułowane Star Roving właśnie z tego albumu, którego warto posłuchać od początku do końca, od końca do początku i po prostu oddać się tej muzyce, a czas i to, co się dzieje w przyrodzie jakoś wyjątkowo, przynajmniej w moich odczuciach, sprzyja właśnie takiej muzyce, muzyce, która lubi się rozejść. Skoro dzisiaj jest Dzień Kobiet, przed Dniem Matki, to pytanie konkursowe dzisiaj brzmi, jak nazywa się jedyna taka kobieta w zespole Slowdive, 2 2 i 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy dalej. Thank you. No Longer Making Time, zespół Slowdive ze swojej najnowszej płyty, która nie jest przekombinowana, nie jest bardzo wysublimowana, jeżeli chodzi o poszukiwania nowego, ale za to jest po prostu piękna. Rachel Goswell to jest oczywiście wokalistka, gitarzystka i kobieta zespołu Slowdive. Bartek z Grudziądza i Monika z Poznania dzisiaj otrzymują od nas płyty. Gratulujemy serdecznie. Za tydzień wsłuchujemy się w inny album, a już teraz za kilka sekund wsłuchujemy się w głos Agnieszki Obszańskiej. Dzisiaj Zielone Zoo. Teren. Kultura. A właściwie Green Zoo, czyli festiwal, który po raz siódmy rusza w Krakowie. I to już jutro. Mały, konsekwentny, oddolnie i z pasją tworzony cykl koncertów w krakowskich klubach Re i Betel. A filozofia Green Zoo od lat jest bardzo prosta. A jeśli chodzi o ideę, to takie słowo, które szczególnie w tym roku mi się nasuwa, też nie bez kozery, też patrząc na zespoły, które przyjadą, to trochę o tym świadczy. No to jest jakaś taka przyjacielskość w spotykaniu się na koncertach, przyjacielskość w słuchaniu razem muzyki. Może takie słowo najbardziej, jako pierwsze, szczególnie w tym roku. Mówi Cyprian Buś z Front Row Heroes. Przyjacielskie, to bardziej tak w cudzysłowie, to może je rozwinę. No w tym roku wyjątkowa pod tym względem edycja, że mamy szczególnie dużo zespołów, z którymi już jako Front Row Heroes, czyli organizator festiwalu, też z reguły w Krakowie, w tych klubach, w których z reguły festiwal się odbywa, mieliśmy okazję się z nimi spotkać, a nawet czasami spotkać po 2-3 razy. Niektóre z zespołów, które przyjadą w tym roku, to są takie, które ludzie już jakoś tu pokochali. To zapraszajmy już na koncerty. Przyjedzie w tym roku zespół Operators, Dana Becknera, gościa, któremu ja 10 lat temu, jak zacząłem robić koncerty, zrobiłem pierwszy koncert w ogóle. To wydaje się chwilę temu, ale też trochę wydaje się, jakby to było wczoraj. No a szczególnie jak pomyślę, że będzie tutaj zamykał właśnie Green Zoo 13 czerwca. Będzie też Molly Nilsson, która no szczególnie jest tutaj w Krakowie kochana. Znaczy nie tylko w Krakowie. Zapracowała sobie na to, będąc przede wszystkim sobą, ale też swoją muzyką, że ona może i w Medellin, i w Australii zagrać koncert i tam i tak znajdzie się wielu ludzi, którzy ją kochają i przychodzą i kupują jej kolejną płytę i mówią, że już mają wszystkie. Także Molly to jest fenomen, ale myślę, że w Krakowie wyjątkowo to jest jakiś taki bliski związek i to już jest parę tych koncertów. Pierwszy, który mnie się udało jej zrobić, to był pamiętny koncert za prezenty, w sensie każdy mógł przynieść drzem i wejść na koncert. To była taka inicjatywa. Także dobrze się zaczęło, a teraz też świetna okazja i to też cały czas bardzo przyjacielsko, bo 26 maja to będzie równocześnie data wydania jej nowej płyty po 3 latach. Myślę, że dla wielu ludzi jest też istotne, bo na te nowe piosenki Molly się czeka po prostu. Molly Nilsson z nową płytą i jeszcze Sean Nicholas Savage to jutro na otwarcie Green Zoo w Krakowie. A tymczasem jeszcze... Dwa zdania o przyjacielskości w innym aspekcie. To znaczy będą też na festiwalu, żeby to nie zabrzmiało, że to tylko znajome i już zespoły, które grały, zagrają na Green Zoo. To będą też zespoły, które nigdy w Krakowie nie grały, jak na przykład Tops, czy moja wyjątkowo ulubiona montrealska pop dziewczyna Mozart Sister, które ludzie będą mieli okazję zobaczyć absolutnie po raz pierwszy, natomiast to są jakoś przez tą przyjaźń naszą, Green Zoo-ową przyjaźń do Kanady, a szczególnie do Montrealu, to są nam szczególnie bliskie zespoły, które gdzieś tam już widzieliśmy na koncertach tam będąc, a teraz bardzo się cieszymy, że one tu przyjadą. Zostańmy przyjaciółmi, spotkajmy się w tych klubach, na tych ładnych koncertach z genialnymi zespołami. Zapraszam serdecznie. Na Green Zoo Festival, rozciągnięty w czasie, bo jutro startuje, a 13 czerwca ląduje koncertem m.in. Operators. Więcej znajdziemy na greenzoofestival.pl. No i do zobaczenia w Krakowie. Zapraszamy do reklamy. Mówią, polska kuchnia jest najsmaczniejsza. My w Castoramie mówimy, polska kuchnia może też być najpiękniejsza. Wystarczy, że kuchenne fronty rozbłysną lakierem. Szuflady dzięki systemowi cichego domyku domkną się ciszej od szeptu. A zintegrowane uchwyty zachwycą nas ukrytym pięknem. W takiej to nowej modułowej kuchni będziemy mogli kochać się jak blat z blatem. Poznaj nowy katalog Castoramy pełen inspirujących pomysłów na kuchnię. Także na castorama.pl. Castorama. Razem damy radę. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia.